veče, dragi slušalci. Ima cijela... Eto mene, eto mene. A eto i mene. Yeah. Aj, živio ti mene. Ležalo samo voda. Yeah. Thank you. Thank you.